To program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON-u zawiadamia prokuraturę i służby specjalne w sprawie, jak argumentuje, przestępczych działań wobec Bartłomieja Misiewicza. To pierwszy krok w kierunku nowej konstytucji Syryjskiej Republiki Arabskiej. Tak o rozmowach pokojowych w Astanie mówi Rosja. Za chwilę w serwisie powiemy też, który kraj na świecie najbardziej boi się globalizacji. Prokuratura i służby specjalne zajmą się sprawą Bartłomieja Misiewicza. Wnioski kieruje szef MON-u. Jak informuje biuro prasowe resortu, chodzi o prowadzone w ostatnich dniach działania noszące znamiona przestępstwa wobec Bartłomieja Misiewicza. Minister Antoni Macierewicz wyjaśniał na konferencji prasowej, o jakie działania chodzi. Chodzi o takie działanie jak sfałszowanie konta facebookowego urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, upowszechnianie informacji o popełnieniu przestępstwa przez urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, czy realizowanie prowokacji, których celem było upowszechnianie fałszywych informacji na temat urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej. Szef MON-u dopytywany o losy rzecznika resortu powiedział, że jest nadal pracownikiem MON-u i wykorzystuje urlop. Poinformował, że jego obowiązki jako rzecznika przejęło biuro prasowe jako szefa gabinetu politycznego Krzysztof Łączyński. Minister mówił też, co czeka Bartłomieja Misiewicza po zakończeniu urlopu. No mam nadzieję, no chyba, że zrezygnuje, ale liczę na to, że będzie pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tak. W samym stanowisku? A to zobaczymy. Bartłomiej Misiewicz poszedł na urlop po tym, jak w mediach zaczęły się pokazywać kolejne artykuły na jego temat. Chodzi m.in. o publikacje opisujące jego udział w zabawie w jednym z nocnych klubów w Białymstoku. Rzecznik MON-u miał na imprezę przyjechać służbowym autem. Jest szansa na uregulowanie syryjskiego konfliktu. W stolicy Kazachstanu Astanie zakończyła się druga runda rozmów. Jak twierdził szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, uczestnicy spotkania zrobili pierwszy krok w kierunku przyjęcia nowej konstytucji Syryjskiej Republiki Arabskiej. O szczegółach Maciej Jastrzębski. W Astanie spotkały się delegacje Rosji, Iranu, Turcji i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według agencji TASS przyjęto dwa dokumenty dotyczące kontroli procesów pokojowych w Syrii, które kładą nacisk na utrzymanie zawieszenia broni, pomoc humanitarną, uwolnienie jeńców wojennych i podjęcie negocjacji politycznych przez zwaśnione strony. W opinii szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa zrobiono krok w kierunku przyjęcia nowej syryjskiej konstytucji, którą zaakceptować powinna zarówno strona rządowa, jak i rebelianci. I my już widzimy, że nasze inicjatywy prowadzą do refleksji zarówno w rządzie, jak i w kręgach opozycyjnych, między innymi związanych z reformą konstytucji. Moskwa liczy, że władze w Damaszku i rebelianci przedstawią swoje stanowiska w tych sprawach przed następnym spotkaniem, które najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Miliard złotych na rozwój szerokopasmowego internetu w Polsce. Umowę podpisano właśnie w Warszawie. Pieniądze będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm telekomunikacyjnych. W najbliższym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi rekrutację pośredników finansowych, zapowiada wiceprezes BGK Przemysław Cieszyński. To są instytucje, które umieją się obracać w rynku finansowym. Rolą będzie to, żeby dotrzeć do końcowych beneficjentów, jakoś ich ocenić, tak jak bank robi każdej firmie, każdemu indywidualnemu kredytobiorcy, no bada tak zwaną wiarygodność kredytową i tutaj ta ocena też musi nastąpić. Preferencyjne pożyczki na pojedynczą inwestycję będą wynosić od 20 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. Zdecydowana większość środków pochodzi z funduszy unijnych. Francuzi są największymi pesymistami na świecie, jeśli chodzi o wpływ globalizacji na ich kraj. Wskazują na to wyniki sondażu francuskiego ośrodka Ipsos. W badaniu nie zabrakło polskiego wątku. Więcej nasz paryski korespondent. W analizie uwzględniono opinie mieszkańców 22 państw na świecie, od najbardziej uprzemysłowionych po rozwijające się. Pod uwagę brano to, co sądzą na temat globalizacji osoby w wieku od 16 do 64 lat. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o obawy przed globalizacją, są Francuzi. Chociaż w przypadku opinii, iż ich kraj znajduje się w fazie upadku i sytuacja się pogarsza, są dopiero na 8 miejscu. Takiego zdania jest niemal 7 na 10 ankietowanych we Francji, ale wyprzedzają ich mieszkańcy RPA, także m.in. Korei Południowej oraz Włosi, Hiszpanie. Tę opinię podziela 60% Amerykanów, ale tylko 47% Niemców, na co wpływ ma niski poziom bezrobocia. Wśród narodów, które w najmniejszym stopniu obawiają się, że gospodarka ich państw ucierpi, otwierając się przed handlem międzynarodowym i zagranicznymi przedsiębiorstwami, są obok Szwedów Polacy. Takie obawy ma tylko 19%. Boi się tego ponad 1/3 Włochów, Argentyńczyków i Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Monika Słukowska. Rosyjscy lekkoatleci wciąż zawieszeni. Rada Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych nie zgodziła się na przywrócenie praw członkowskich Rosji zawieszonej w związku z procederem dopingowym w tym kraju. Wygląda na to, że nic nie zmieni się przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w sierpniu w Londynie. Rosyjski związek może częściowo funkcjonować w maju, ale na przywrócenie pełni praw będzie musiał poczekać aż do listopada. Czyści sportowcy mogą jednak startować pod neutralną flagą. Rada zdecydowała także o zawieszeniu prawa lekkoatletów do zmiany barw narodowych. Obecne przepisy, zdaniem obradujących i prezesa JAW, stwarzają możliwości do nadużyć pod tym względem. Chodzi przede wszystkim o coraz liczniejsze transfery zawodników z Afryki. A skoro jesteśmy przy lekkiej atletyce, Paweł Lisek został lekkoatletą miesiąca w Europie. Piotr Lisek, przepraszam. Polak przedwczoraj skoczył o tyczce 6 metrów w Poczdamie. Dodam, że w zawodach odbywających się w centrum handlowym. To absolutny rekord Polski, a do tego Lisek jest dopiero 10. zawodnikiem, który uzyskał taką wysokość pod dachem. Mało kto się tego spodziewał. Po serii porażek Espadon Szczecin wygrał z Lotosem Treflem Gdańsk 3-1 w meczu kończącym 20. kolejkę plus Ligi Siatkarzy. Za najlepszego zawodnika spotkania uznany został atakujący szczecińskiego zespołu Bartłomiej Klut, który zdobył aż 40 punktów. Cieszę się przede wszystkim, że cała drużyna zapracowała na to i każdy, ktoś musiał przyjmować piłki, ktoś musiał wystawiać, ktoś musiał atakować. Byliśmy dzisiaj jedną drużyną i z tego się naprawdę cieszę, że wytrzymaliśmy te końcówki i cały mecz i zgarnęliśmy pełną pulę, bo to naprawdę nam się przyda. W tabeli plus ligi prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W lidze koszykarzy Asseco Gdynia przegrało u siebie z Energą Czarnymi Słupsk 65-79. W rozgrywkach pań mamy nowe liderki. Koszykarki Ślęzy Wrocław pokonały na wyjeździe Basket Gdynia 76-68 i wskoczyły na pierwsze miejsce. Trener Horngacher nie eksperymentuje w najbliższych konkursach Pucharu Świata. W skokach zobaczymy Stocha, Kota, Żyłę, Kubackiego, Ziobrę i Hule. Najpierw odbędą się zawody w Sapporo w Japonii w sobotę i niedzielę, a następnie w środę i czwartek w Pjongczang, czyli w miejscu, w którym za rok odbędą się zimowe Igrzyska Olimpijskie. Do Azji nie pojedzie Gregor Schlierenzauer. Austriak po upadku na mamuciej skoczni w Oberstdorfie ma uszkodzone więzadło boczne w kolanie, stłuczoną klatkę piersiową i krwiaka na udzie. Pod znakiem zapytania stoi także jego występ w nadchodzących Mistrzostwach Świata. Jutro sporo chmur i opadów śniegu na północy i wschodzie kraju. Silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry pokażą w Augustowie minus 10 stopni, w Warszawie minus 5, w Szczecinie i Krakowie minus 2, w Rzeszowie i Zielonej Górze minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Blisko 17,5 minuty po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, audycja GH+, rozpoczęta. Dziś mniej utworów to nie znaczy, że mniej muzyki. Otóż zauważyłem, że od kiedy audycja GH+, trwa godzinę, świadomie unikam długich utworów w audycjach. A często jest tak, że właśnie te długie utwory są albo najlepsze, albo jedne z najlepszych na płytach. Dlatego postanowiłem całą audycję poświęcić właśnie dzisiejszą tym długim utworom, które nie zmieściły się w przeszłości, w ostatnich miesiącach w poszczególnych programach. Rozpocząłem utworem z płyty You're in Reverse, jednego z lepszych albumów w dorobku amerykańskiej formacji Built to Spill. To była kompozycja Douga Marcha, która otwiera ten album, a zatytułowana jest Going Against Your Mind. To było dosyć energetycznie, natomiast w pozostałej części audycji będzie raczej spokojnie. Teraz z płyty West Coast, grupa Studio. Thank you. Szwedzki duet studio z płyty West Coast przed mniej więcej, no już w tej chwili sprzed ponad 10 lat. Duet już nieistniejący, a szkoda, dlatego że tworzył rzeczy naprawdę bardzo ciekawe. Teraz natomiast ze Szwecji przeniesiemy się do Australii, skąd pochodzi Matt Nicholson, nagrywający jako Function. Jakiś czas temu Matt Nicholson bardzo dużo podróżował, przez kilka lat podróżował, zwiedził około 10 krajów, poznał wielu muzyków bardzo różnych, no i w efekcie nagrał płytę zatytułowaną The Secret Miracle Mountain. Thank you. Cook Overview. To tytuł utworu z płyty The Secret Miracle Mountain Matta Nicholsona, występującego pod pseudonimem Function. Te trzy płyty, czyli Built to Spill, Studio i Function, tych zespołów łączy to, że wszystkie ukazały się w roku 2006. Teraz natomiast przeniesiemy się o 10 lat bliżej w czasie, dalej w czasie. 21 lat temu ukazała się trzecia płyta długogrająca w dorobku amerykańskiej grupy Low. The Curtain Hits the Cast. I to będzie najdłuższy fragment w dzisiejszej audycji, ale bardzo piękny. Do you know how to waltz? Oh, Mimi Parker i Alan Sparhawk przede wszystkim, czyli grupa Low w utworze Do You Know How to Waltz, albumu The Curtain Hits the Cast, rok 1996. I to na dziś już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę, a na zakończenie David Sylvian z płyty sprzed już ponad 30 lat. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Of steel, and here I stand. Say